राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 6 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सेती सरल बात है कि परमात्मा एक ही है, एक ही एक ही अद्वितीय है, सदा है और सब जगह है, सबका है, सब समय में है, सर्वसुविध है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है और अपने है। इस बात को स्वीकार मान ले, केवल मान ले। जैसे माँ बाप को मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं, ये मानना भी मामूली नहीं है। मैं जो हूँ, अपना जो होना पड़ा है, वो होना पर बिना माँ बाप के कैसे हुआ? इसमें मैं हूँ तो माँ बाप हमारे हैं, जान नहीं सकते, मान सकते हैं। तो जब अपने एक व्यक्तिगत तो माँ बाप को भी मान नहीं सकते है, जान नहीं सकते है, तो सब संसार के माँ बाप है और वो जान नहीं सकते। जब एक व्यक्ति के माँ बाप को भी जानते नहीं, मानना ही पड़ता है, तो संसार भर के माँ बाप है उसको मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ता है वो भी किस तरह से है, जब मैं हूँ तो हमारे माँ बाप भी है। ये बात हो सकती है कि माँ बाप अब नहीं रहे, परंतु जगत के माँ बाप है वो निरंतर रहने वाले है। इतना बार बताया आपने, तो समर्थ बताए कि वो सर्व समर्थ है, अद्वितीय है, उसका दूसरा कोई वैसा जुड़ी का है नहीं, हो नहीं सकता, है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता, हो सकता ही नहीं दूसरा। ये सर्वयोनी सुनते मूर्ति सब भवंत या सर्वयोनी, हम सब में स्थावर जंगम जितनी भी है, जितनी मूर्तियां बता, जितनी मूर्तियां सब भवंत या हम होते हैं सब भवंत, सब संपूर्ण मूर्तियों का माँ बाप है, सब मर्द योनी मर्द में वो योनी है, हम भी जब पर्दे पिता, तो हम इतने हुए जिसका परम पिता है, वो परम पिता है, सर्व सबका है, हम सब उसके हैं। तो परम पिता हुए बिना हम आए कहां से, और हम है तो हमारे परम पिता है, और वो ही परम पिता ही अनेक रूप से बने हुए हैं। पिता वे जायते पुत्र सिद्धांत है पिता वे जायते पुत्र पत्नी आप अपने को सौंप देती है तो पिता ही पुत्र रूपों से उन्हें गोदी में कहता है उसको सर्वोपरि मानता है माँ का सर्वोपरि अवधारिका है माँ के समान नहीं है पिता से 10 गुना है और कई जगह 100 गुना है यह शास्त्रों में बताती है शत्रु ने और में नाते निश्चित है 100 गुना अधिक है तो हम हैं तो हमारी माँ भी है हमारे बाप भी है अब वो संपूर्ण जगत के माँ बाप है तो जगत है ये प्रत्यक्ष बात है तो हमें माँ बाप भी है वो माँ बाप स्वरूप है सर्वोपरि माँ बाप है और वे है तो वे जो पुत्र है तो पुत्र वो उनका स्वरूप ही होता है पिता ही पुत्र रूप से आकर गोदी में खेलता है तो वही मैं सब हम है तो हम सब परमात्मा का स्वरूप है ये बात स्वीकार कर ले सीधी सीधी सरल बात है बिना माँ बाप के हो नहीं सकते तो सब परमात्मा का स्वरूप है कल राधा ने कमला बच्चा दृष्टा कहते अन्य बिंदी अहम एवं नमत्वन्यत अहम एव नमत्वन्यत कितनी बढ़िया बात की अहम एव नमत्वन्यत इति बुद्धिद्व मनसा अहम एव नमत्वन्यत कितनी बढ़िया बात अहम एव मैं ही हूँ मेरे सिवाय हो नहीं सकता नमत्वन्यत मेरी प्रार्थना है कि समझ में आवे चाहे न आवे ये स्वीकार सबको कर लेना ही चाहिए हम एव नमत्योन्नत मत्ता परतरम नान्यत कई सदस्य धनंजय है ही नहीं वो ही है अनेक रूप से वही है वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ कोई ऐसा नहीं है गीता कहती है गीता 7वां अध्याय 20 श्लोक में हम एवं नमत्वन्यतिबुद्धिद्वदशा एकादश स्कंद में गीता में कहता है ऐसे एकादश में हम एवं नमत्वन्यत तत्काल परमात्मा ही है और अंत में परमात्मा ही रहते हैं जैसे गेहूं की खेती ही देखने में गेहूं नहीं दिखते परंतु सिवाय गेहूं के कुछ है ही नहीं गेहूं के दाने ही उसे दिखते गेहूं के दाने ही मूल देते तो गेहूं के दाने से ही सब खेती ला गेहूं के दाने में से निकला और अंत में गेहूं का दाना ही आवेगा तो गेहूं ही है करने वाले सब कहते गेहूं खेती है ये बाजरे की खेती है ये गेहूं खेती है ये जौ की खेती है ये जवान की खेती है ये मक्के की खेती है कहते सभी एक विलक्षणता है कि गेहूं की खेती है उसमें गेहूं ही गेहूं है परंतु परमात्मा से सभी योनियों पैदा होती जन चेतन चेतन में स्थावर और जंगम तीन हुई एक जड़ ही चेतन दो हो गए एक चेतन दो तरह हो गए एक स्थावर एक जंगम ये सब छोटे बड़े जितने जिनकी गणना नहीं कर सकते ऐसे पैदा हुए पुरुष से, अगर वो ही सब समाप्त होता है तो एक वो ही परमात्मा ही रहता, जो पहले था वो अंत में रहेगा। और वो गेहूं का खेत गेहूं के लिए ही करते हैं, और क्यों करते हैं बताओ, गेहूं के लिए ही करते हैं गेहूं खेती, गेहूं खेती और तात्पर्य क्या है? ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हम उद्योग करते हैं, अंत में प्राप्त ही परमात्मा ही रहते हैं, ये सब मिट जाते हैं, वो खेती मिट जाती, खेती नहीं रहती, वह खेती है वही। इसी तरह से आप स्वीकार कर लें, केवल मान लें। जब व्यक्तिगत माँ बाप भी मांगने ही जाते हैं, जाने नहीं जाते, जान नहीं सकते, तो हम जान सकते हैं, जाने कैसे हैं? जब माँ है बाप है, बाप है उसको कैसे जाने कैसे? हमारा स्वरूप ही नहीं था, पानी की बूंद थी, एक बूंद का मजा मनाना कौन हिंदू कौन मुसलमाना, एक बूंद का मजा मनाना कौन हिंदू कौन मुसलमाना, जात पात कारण नहीं कोई, सबका एको है, एको हरी वाला ही हो, सबका हरी एक हो, ऊंच बीच कौन नहीं सोचा, राम का तो सभी ने सोचा, कहा भाई ऊंचे हुए एकदम ठीक है, तो इतना स्वीकार कर ले, ये सच्ची बात है एकदम, इसमें शंका हुई बोलो, शंका कोई हो सकते ही नहीं, हम है तो माँ बाप को स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि मैं तो आए कहां से, बिना परमात्मा के कोई हो नहीं सकता, गेहूं के बिना गेहूं की खेती कैसे हो सकती है, गेहूं के दाने ही वो घास उगते दिखते हैं, हरे हरे दिखते हैं, हरे हरे, तुम्हारी गाय हमारा खेत खाएगी, हमारे गेहूं खाएगी, अरे एक दाना खाया नहीं, गाय ने एक दाना भी खाया नहीं, पर गेहूं ही खाया उसे, गेहूं ही खाया, वो कमी हमारे हो गई, इस वास्ते ये परमात्मा ही है। मैं तो ये बात कहता हूं, आपकी समझ में ना आवे तो भी मान लो, और समझ वालों मान लो फिर नहीं, एकदम सीधी सरल पक्की बात है, ये परमात्मा ही बात, अनेक रूप से एक एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुआ, जैसे मनुष्य पैदा हुआ ऐसे ही है, ये टीण है वही है, बत्ती है वही है, पंखा है वही है, जो शक्ति थम्बा है वही है, नीम है वही है, ये आम है तो वही है, वो परमात्मा ही है, कुंभ परमात्मा ही पहले थे, सदैव शुभ में विद्यमान ही, देख देख देख एक अद्वितीय ऐसा था, अरे वो शिष्य थे शेष संज्ञा अंत में हो जाता है, तो वो अनेक रूप में हुए, कितने रूप से हो हम क्या मतलब है वो ही, कोई भी शंका उत्पन्न हो नहीं सकती, शंका ठीक से नहीं सकती, सीधी सादी सर बात, वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही है, सभी वासुदेव सहमति सब महात्मा सुर का, कितनी बात बताई है में, और सबके सब आप ऐसे हो सकते, बिल्कुल सच्चे, एकदम सच्ची बात है, शंका कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम है मौजूद, हम है, इस वास्ते माँ बाप को उन्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कहां से पैदा हुए, बिना माँ बाप के कौन सा है। पिता मर्ष जंतो माता दाता पिता महम पवित्र ओंकार श्याम यजुर्देव अंत में सद सच्चा वर्धुन सत असत्य भगवान ही है। एक ही भगवान है, एक ही भगवान है। सत असत नाशवान अविनाशी वो वास्तव में चीज अविनाशी तत्व वही वही है, वही है। सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान सबसे सोरा एकदम सबसे बड़ा। ऐसी बात एकदम ठीक बात वासुदेव सर्व सत सच्चा अर्जुन सत सच्चा अहमेव नमत्तो अन्यत मेरे सिवाय नहीं है। भागवत कहती है, गीता कहती है, मत्त परतम नान्यत किंचित अस्ति, किंचित किंचित अस्ति नहीं, अन्य न किंचित, अन्य कोई नहीं, वो ही है। मान ले, आओ कमीशन मान ले, है बात एकदम सच्ची है, निहाल हो जाएंगे, सत्संग सफल हो जाएगा, आपका आना सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। मन जन्म प्राप्त किया है ताई हो चाहे पैदा हो, ये हो जड़ हो चेतन हो सावर हो जंगम हो उद्भिज हो शैदज हो अंडज हो, वही तो है जरायुज हो है तो वही है, वही है, वही। गेहूं का खेत सब गेहूं ही होता है, गेहूं ही कहते हैं। खेती करने वालों के कोई संदेह नहीं होता, गेहूं है गेहूं का, गेहूं है सब गेहूं है। अंत में गेहूं ही आते हैं, रहते गेहूं ही है, रहेगा वो ही एक ही रहेगा, वो ही रहेगा। एक बार कहो, दौर दस बार कहो, बीस बार कहो, सौ बार कहो, बात एक ही है। इस वास्ते कुछ समझ नहीं हो तो आंख में इतना मान लो, बहुत श्रेष्ठ बात है। आप जाति मानते हो, जाति बता सकते हो आप? मैं ब्राह्मण हूं, वो ब्राह्मण बता सकता है क्या? सिवाय मानने के और कोई उसके पास में कोई उपाय है ही नहीं। क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय करना कहना केवल है, और मानते आप तो ब्राह्मण मानते हो, क्षत्रिय मानते हो, वैश्य मानते हो, शूद्र मानते हो, अंतिम मानते हो, किरान हुनान पुनिन पुलकसा तरह तरह के वो ही मानते हो। तो ये मानते हो तो इसका मूल में परमात्मा को मान लो क्या है? ये मानते हो आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हो, मानते हो तो फिर ये स्त्री है ये पुरुष है मानते हो। जो रहेगा नहीं वो सही नहीं रहेगा, कोई रहेगा नहीं तो ही मानते हो। ऐसी आएंगे ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सूत्र परांगति ब्राह्मण किम ब्राह्मण अपना भक्ता सातों ही अभिषे सुदुराचार। और ये भी सु पाप ही होने है, दुराचारी और पाप ही होने। मानो पहले के पुराधारी पाप ही होने, अब के पाप ही होने, अभिषे पाप ही होने। दो तो ये और चार वर्ण एक श्याम, पांच और दो सात, ये गीता में साफ साफ कहा। हाँ भाई हो, हाँ भाई हो, अरे मानते हो ऐसा तो इसको स्वीकार कर लो गांधी। अरे ये मानना ही पड़ेगा, निहाल हो जाओगे, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। हम एवं मत्तो अन्यत। कल मैंने कहा हमारा ध्यान से हम एवं मत्तो अन्यत, हम एवं मत्तो अन्यत, मत्तो अन्यत हमारे सिवाय है नहीं कोई है। मत्त परम नान्यत, मत्त परम नान्यत, हम एवं मत्तो अन्यत बात एक ही है। गीता में देखो, भागवत में देखो, एक अनुस्कंध में हम एवं मत्तो अन्यत, हम एवं मत्तो अन्यत, हम एवं मत्तो अन्यत। इससे बढ़कर के वचन क्या चाहिए आप? भगवान के वचन है साफ साफ, गीता के वचन है साफ साफ। मत्त परम नान्यत कंस कस्य संशय, मैं सर्व विदम प्रोतम सूत्र बढ़िए ना है। सूत की माला है, सूत का ही बढ़िया है, सूत का ही धागा है, शिवाय सूत ही कुछ है ही नहीं। और माला और बढ़िया सब सूत ही सूत है, सूत है। ऐसे सब परमात्मा ही परमात्मा है, इतनी बात है। शुक्र ये सिद्ध हो जाएगी, पक्की बात है, सच्ची बात एकदम। भगवान की कृपा से ये बात सिद्ध हो जाएगी, हो ही जाएगी, है ही ऐसा ही। सब इतने बैठे मत पर नस्ते, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं, मैं ही प्रकट हुआ हूं और मैं ही अंत में रहूंगा। मैं ही आदि में था और वो ही अनेक रूप से हुआ। इतनी सरल सीधी बात, एकदम सरल, सबके लिए महान आनंद देने वाली। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा माता दुर्लभ है। वो दुर्लभ दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ पायन जयी पर लोग संहारा। इस पार का जो पर लोग नहीं सिद्ध किया तो क्या किया उसने? वही परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। हम एव कितनी बढ़िया बात है, कितनी बड़ी, कितनी बढ़िया है। अरे बड़ी सुख सॉरी बात है, केवल स्वीकार। माँ बाप को स्वीकार करते होंगे नहीं, नहीं तो तुम आए कहाँ से? ऐसे ही आया कहाँ है संसार बिना परमात्मा के? जो परमात्मा है करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। मत्त परतरम नान्यत, ये जीव सात्व का भाव राजा त्रिभुज गुण भाई है, सात्व राजमस इन गुण से मोहित है। इन गुणों में मोहित जानते नहीं, जानते तो नहीं पर मान तो सकते ही, मान सकते ही है, मान सकते ही हो। सीधी सीधी बात, अरे मानते हो ब्राह्मण पुणा बांधते हो और जानते क्या हो? जानो क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्रियां है, पुरुष है, मूल में क्या है? मूल में एक परमात्मा, एक परमात्मा। मूल में गेहूं है, अंत में गेहूं है, बीच में खेती है, तो बीच में संसार। तरह तरह का है, स्थावर है, जंगम है, तरह तरह के भूत है। बीज माम सर्वभूतान, बीज माम सर्वभूता नाम, सब तरह के प्राणी है, सब बीज में हो। बीज माम सर्वभूता नाम, विद्धि पार्थ सनातन, अनादि सदा रहने वाला बीज में, बीज में हो, बीज से ही खेती पैदा होती है, बीज से होती है, और बीज ही बाजरी खेती है तो बाजरी ही बीज है, उसमें गेहूं की खेती है गेहूं ही बीज है, जौ की खेती है जौ ही बीज है, ज्वार की खेती है ज्वार ही बीज है, मक्की की खेती है मक्की ही बीज है, अन्न में मक्की ही आती है, वही है चीज दूसरी है ही नहीं, तो परमात्मा ही बीज है, उससे ही खेती हुई, सब का परमात्मा ही है। इतनी सरल, इतनी सीधी, इतनी पक्की, इतनी सच्ची, इतनी ठोस बात है एकदम, इधर भी हो नहीं सकता, अब इसको स्वीकार कर दो। बहुत ऊंची चीज है महात्मा शुद्ध होना, वो महात्मा बन जाएगा बिल्कुल, एकदम सच्ची बात। प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो नारायण नारायण, एकदम ऊंची। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब तक ये बात सुनी नहीं उस समय में बिल्कुल जानते नहीं थे, सुनने के बाद आप में हमारे में सब में फर्क पड़ा है जरूर, मेरा तो विश्वास है, आपके लिए भी शुरू हो गई है शुरू बात, बड़ी शांति है। सब सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंचा पद है, बड़ा सीधा है बड़ा सरल है। गेहूं की खेती को गेहूं स्वीकार करने में क्या बात है, बाजरे की खेती को बाजरे मारने में क्या विरोध रहता है, एकदम सीधी बात सब वही है। ध्यान हो जा सब आत्मा सुदूर रहा, ऐसी बढ़िया चीज है। बाजी के खेत में बाजी का एक दाना नहीं दिखता, अभी तो छोटी छोटी बाजी है, बड़ी होती सीटा नहीं लगेगा, सीटे में वही दाना आएगा, वे काठिया गेहूं काठिया का बाजा बाजी होगा, जौ का जौ ही होगा, वही ऊ भी निकलेगी, वह भी वही जब है पक्का खेती देर वाला ही होगा। हेमान तो परमात्मा ही होंगे, बीच में बाजा दिखता नहीं, बाहर बीच में घास दिखता है, हरा हरा घास दिखता है, पर खेत वाले मानते हैं बारी है, तुम्हारे खेत में बारी अच्छी है बड़ी बढ़िया है, एक दाना नहीं है बारी का, एक दाना भी नहीं है, परंतु बारी में संदेह नहीं है, जो दाना कोई निकलेगा, छठा होता है आड़िया दाना होता है बाजिया दाना होता है, कोई छोड़ दाना दाना होता है, कोई दाना पिया पिया होता है, बाजी का जैसा दाना बोया था वैसा ही सिस्टा आएगा। आज का सरकार कहती है ये बीज बो एक सिस्टा आएगा, सौ सौ दो सौ सिस्टा आते दो सौ पूरा याद नहीं है, पर सौ सिस्टा होता तो हमें गिना है, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा याद आता है, 200 300 सियाने में धोरे ऊपर एक घाट है, एक महीने छोटी छोटी सीटी बड़ा बड़ा दाना, पहला सीटा बड़ा आता है फिर छोटा।